ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا msiwaue wanawenu kwa kuogopa maskini sisi tunawaruzuku wao na nyinyi hakika kuwaua hao ni hatia kubwa ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا msikaribie uzinzi hakika huo ni uchafu na njia mbaya wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isipokuwa kwa haki na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa basi tumempa madaraka mrithi wake lakini asipite mpaka katika kuua kwani yeye anasaidiwa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا msiakaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyo bora mpaka afike utu uzimani na timizeni ahadi kwa hakika ahadi itasailiwa وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Natimizeni kipimo mpimapo napimeni kwa mizani zilizo sawa hayo ni wema kwenu na hatimaye ndio bora ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا usiyafuate usio na ujuzi nayo hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitasailiwa ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا usitembee katika ardhi kwa maringo hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها haya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا آية ni katika hikma alizokufunulia Mola wako mlezi wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine usije ukatupwa katika jahannam ukilaumiwa na kufurushwa afa asfaakum rabbukum bilbanina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan adhima yeye mola wenu mlezi amekuteulieni wavulana na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa hakika nyinyi mnasema usemi mkubwa Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Ikiwa yaliyohusiana na riziki yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu basi haikufalini kuwaua watoto wenu kwa kuhofu fakiri utaweza kutokea Kwani sisi ni wenye kudhamini riziki zao na riziki zenu, hakika kuwaua hao ni dhambi kubwa. Wala msiukaribie uzinzi kwa kuzingilia sababu zopelekea uzinzi. Jambo hilo ni jambo la aibu na uovu usiofichikana na hapa na njia mbovu kama hiyo. Wala msiue nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila kuwa huko kukiwa kwa haki. kwa kuwa nafsi hiyo inastahiki kuwawa kwa ajili ya kisasi au kuwa ni adhabu ya sharia. Na mwenye kuuliwa kwa kudhulumiwa, sisi tumempa jamaa yake wa karibu haki juu ya yule muuaji kwa kutaka kwa kadhi auliwe kwa kisasi. Lakini naye asipite mpaka katika kuwa akataka kumua mtu mwingine asiye kwa muuaji, au kwa kuwaua wawili badala ya mmoja, kwani Mwenyezi Mungu amemsaidia huyo kwa kumpa haki ya kisasi au kulipwa fidia, basi haimfali kukiuka mipaka iliyowekwa. Wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyo bora kabisa ya kuiamirisha na kuikuza. Naendeleeni hivyo mpaka huyo mtoto afike umri wa utambuzi kuweza kuendesha mambo yake. Na akishafika hivyo, basi mkabidhini mali yake na timizeni ahadi zote mlizochukua, kwani Mwenyezi Mungu atamsaili aliyevunja ahadi kwa kuvunja kwake na atamhisabia kwa hayo. Na mnapompimia mushtiri mpimieni vilivyo, na pimeni mizani kwa uadilifu, kwani kuweka sawa vipimo na mizani ni bora kwenu kwa hapa duniani, kwa sababu huwaraghibisha watu kufanya nanyi biashara, na malipo mazuri zaidi ni akhira. Ewe mtu, usifuate maneno wala vitendo usivyovijua, basi usiseme nimesikia na hali hukusikia, au najua na hali hujui. Kwani masikio, macho na moyo, vyote hivyo siku ya kiyama vitamuuliza mtu kwa alivyotenda kwavyo. Wala usitembee katika ardhi kwa kiburi na majivuno, kwani vyovyote utavyofanya huwezi kuipasua ardhi kwa nguvu za mkanyago wako, na kama utavyokuwa mrefu huwezi kuipita urefu wa milima. Yote hayo yaliyotajwa katika mausio ni mambo mabaya yaliyokatazwa na yanayochusha na kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Na hayo ni katika aliyokufunulia Mola wako mlezi katika kujua haki kwa dhati yake na kheri ipate kutendwa. Wala usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na mungu mwingine, usije kutupwa katika jahannamu ukijilaumu na ukilaumiwa, umeangamia na umefurushwa mbali na rehema za Mola wako mlezi. Subhanahu anayachukia wayasemayo makafiri kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Anasema Mola wenu mlezi amekufadhilisheni kuliko mwenyewe kwa kukupeni nyinyi watoto wanaume wenye nguvu, na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa mnavyodai. Kwa maneno yenu haya mnazua matusi makubwa.